أخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. فروني سبق سر متعلق سؤال أو جواب فاتح نو أغا ذكر كو سؤال دا دي چه مورب فاعتبار دا حكم سرا جامع نشخ في الأفراد لرا معرب فاعتبار ده حكم سرا جامع نشو أفراد خبل لرا أو خارج شترنا زيدن بده تراكيبوكي إني زارب زيدن إني زارب زيدن أو إني رأيت زيدن إني رأيت زيدن خلم ذلك نبي أو إن زيدن مزروب فدي تراكيبك عامل مختلف شوية دي. أو زيد زيد آخر طوله كي منصوب دي زيد بآخر كي اختلاف ندر آغلي فسبب دا اختلاف دا عواملو بانده فرا اني زارب زيدان منصوب ده اني رأيت زيدان منصوب ده ان زيدان منصوب ده جواب داده چمراد دا اختلاف دا عواملو نا اختلاف دا عواملو ده فعملیت کے عمل كيف مختلف في نفى اسمية فعلية او حرفية كي فديشان سرا چه عمل بدهر يو دا اخرنا مخالف في عمل بدهر يو مخالف ببي او دلتا عمل مخالف ندي ورسي بدي ما دوسك خجي لبزا او تقديرا لبزا او تقديرا دا اختلاف عام ده ذاتي او كصفتي لبزي او كتقديري حقيقي او كحكمي خبر ما نورسي تس فدي مقام كي سؤال واردي كي لبزن او تقديرا دا دوار منصوب دي يا بدا منصوب بنا برتميز وي او يا بدا منصوب بنا برمفعول مطلق وي او دوارا نسي كيش خبر پوئي یا به منصوب به پدیمانه جدا تمیز ده یا به منصوب زکوی چې دا مفعول مطلق ده او دوړه نسی کی هر چې اول له چې هغه تمیز ده چې لفظن او تقدیرن ده تمیز شي دا زک نسی کی چې تمیز د نسبتنا یا فاعل وی او یا مفعول وی تمیز ده نسبتنا یا مفعول وی او دلتا فاعل ده یختلفو چه ده هغا آخرو هو ده مخی چکم تیر شو و حکمو ای یختلف آخرو هو فاعل ده یختلفو هغا آخرو هو ده خبر من تسونر شده اس کنم او هرچی او مفعول مطلق ده دا ذکر نسی کی چه مفعول مطلق خود دیتا وی چه پیل مذکور با مشتمل وی پا دی بنده دا قبلی دا اشتمال دا کل نپا جز بنده دا مفعول مطلق تعریب دیتا سو بار بار آوره دلی ده چه فعل مذکور با مشتمل وی پا دی بنده دا مفعول مطلق بنده دا قبلی دا اشتمال دا کل نپا جز بنده او دلتا فعل چه یختلفو ده یختلف فعل لے کنه ده اغا پا لبزن او تقدیرن بانی مشتمل نده سوال باندې پوه نه شولې. جواب داده چې دواړه صحیح کیږي. دا منصوب بنا بر تمیز هم صحیح کیږي او منصوب بنا بر مفعول مطلق هم صحیح کیږي. او هغه په دیشان معنی چې دا لفظن تمیشي چشي ده؟ او کته دا اعتراض کې چې تمیز خو نسبت وي، تمیز خو په چې مفعول مطلق د نسبت نه، تمیز د نسبت نه یا فاعل یا مفعول وي، تمیز د نسبت نه یا فاعل وي یا مفعول وي، او دلته دا نه فاعل نه مفعول دی. نو جواب دا دی چې دا پر رد کولو باندې اصل عبارت ته دا د فاعل دی نسبت نه، چې کله دا عبارت اصل ترک شي نو بیا دا لفظا او تقدیرا د نسبت نه فاعل دی. او اصل عبارت به داسې شي وحکم ان يختلف اخر باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا ان يختلف لفظ اخره، ان يختلف او تقدير اخره. عبارت کې بس کو دا تقدیر رو باسو، ای یختلف لفظ اخره او تقدیر اخره. او کچر دا مفعول مطلق شي نو هم صحیح کیږي، کچر دا مفعول مطلق شي او کته اعتراض کې چې مفعول مطلق خودی ته وای چې فعل مذکور با مشتمل وي په دې باندې د قبلی د اشتمال د کل نه په جز باندې، لکه ضربتو ضربن کې، ضربتو ضربن مفعول مطلق دی کنه، او د دې فعل مذکوره هغه ضربتو دی، هم په دې ضربن باندې مشتمل دی. او دلته چې فعل مذکوره ان یختلفه دی هغه په لفظا او تقدیرا باندې مشتمل نه دی. نو جواب دا دی، جواب دا دی چې د لفظا او تقدیرا د دې د فار مضاف مقدر دی، د دې فار مضاف مقدر دی، او دا د هغوی په ځای باندې قائم مقام دی، دا د هغوی په ځای باندې قائم مقام. او اصل عبارت بداسي وي لفظا او خیر معنا اي يختلف اخره، اي يختلف اخره اختلاف لفظا او تقديرا، اي يختلف اخره او تقديرا. ورني بده ما تسكن نوص عامر بسوالك چه ٹھیک ده چه تا ده لفظا او تقديرا ده بار مضاف مقدر من ده مضاف له شو کنه شو ها نو مضاف له هو مجرور و ده منصوب ولې و ده بار من مضاف مقدر من نو بے لفظن او تقدیرن منصوب ولی وے. جواب دا غینا دا دے چه چونکہ دا قائم مقام دا مفعول لی، دا قائم مقام دا مفعول لی، او قائم مقام لرا حکم دا اصل وی، قائم مقام لرا حکم دا اصل وی. خبر اپنی پوئی گنا نو مفعول مطلق خو منصوب ہو کنا نو دے بمسوی دا منصوب بھی. خبر ما تفتوش خجی نا خبر ختم شو. اختلاف ذاتی چه تا وی؟ اختلاف ذاتی چه ذات ده کلمه بدل شی، او اختلاف ذاتی رازی پا معرب الحرف کی فهی بمانه کانا، او اختلاف صفتی چه ده کلمه ذات بدل نشی صفت بدل شی، او دا رازی پا اعراب معرب الحرکت کی، او اختلاف لبزی اغی تولی کیگی چی دا ملفوظ بی سوی دا؟ ملفوظ بی. او اختلاف تقدیری اغی تولی کیگی چی غیر ملفوظ بی، او اختلاف حقیقی اغی تولی کیگی، اختلاف حقیقی چی احوال بعض تابع دا بعض نبی، احوال دا بعض تابع دا بعض نبی، او اختلاف حکم دی تویی چې د بعضو احوال تابع ده د بعضو. خبره مانه پوهی کنه؟ اوسو دا غیر پاره دا نقشه سره د مثالونه وګورئ خبره من تاسو پوه شوئ که نه د اختلاف ذاتي لبزي حقیقي مثال من دروسته پوی کومه د اختلاف ذاتي لبزي حقیقي مثال لکه اسماء ستا مکبره اسمای مثال بسنگه لکه جاءنی ابوکا رأیت اباکا مررت بی ابیکا مثال د اختلاف ذاتی لبزی حکمی لکه تثنیا او جمع شولا په حالت نسبی او جری کی لکه رأیت مسلمین رأیت مسلمین پرون ترشیو کنن مثال د اختلاف ذاتی تقدیری حقیقی مثال د اختلاف ذاتی تقدیری حقیقی لکه اسماء ستا مکبره مضافه اضافه شوی لکه ای جاءنی ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بأب القوم مثال د اختلاف ذاتی تقدیری حکمی لکه جاءنی مسلم القوم رأيت مسلم القوم او مررت بمسلم القوم ورته په معنی مثال د اختلاف صفتی لبزی حقیقی جاءنی زیدن رأيت زیدن مررت بزیدن هجی مثال د اختلاف صفتی لبزی حکمی لکه اعراب د غیر منصرف شو اعراب جاءنی احمدو رأیت احمدا مررت بأحمدا مثال د اختلاف صفتی تقديري حقيقي لك اسم مقصور اسمي مقصور جاءني فتاة رأيت فتاة مررت بفتاة مثال ده اختلاف صفتي تقديري حكمي لك جاءني موسى رأيت موسى مررت بموسى خبر من قلت انا وزرا شيء د نقشه من ځان پوه کوي ګوره اختلاف اول تقسیم شوی دو اقسامو ته ذاتی او صفتی یو اختلاف ذاتی دی بل اختلاف صفتی دی بیا اختلاف ذاتی په دوه قسمه دی لبزی او تقدیری چه دی بیا لبزی په دوه قسمه باندې دی حقیقي او حکمي بے تقدیرین با دو قسمه ده حقیقی او حکمی اختلاف صفتی با دو قسمه ده لبزی تقدیری بے لبزین با دو قسمه ده حقیقی او حکمی تقدیرین با دو قسمه ده حقیقی او حکمی دا با دست لگوی دا هر مثال تی بپ آسانه مانه پیزان پوی کوی اختلاف ذاتی لبزی حقیقی لکه اسماء ستا مکبره اختلاف ذاتی لبزی حکمی لکه تثنیا و جمع حجی مثال ده اختلاف ذاتی تقدیری حقیقی لکه اسماء ستا مکبره مضافه اختلاف ذاتی تقدیری حکمی لکه مسلم القوم مثال شو ده بده سر شي اختلاف صفتی لبزی حقیقی جان زیدون مثال شو تیر شو اختلاف صفتی لبزی حکمی مثال ذکر شو اعراب ده غیر منصرف اختلاف صفتی تقدیری حقیقی اسم مقصور مثال اختلاف صفتی تقدیری حکمی لکه جانی موسی پوشو پده معنی؟ سبب الخير آل عرب وايو